بس سنا ہے کہ آپ نماز کے اوقات کے علاوہ کبھی, جیسے عموماً جو نمازیں پڑھنے کے اوقات ہوتے ہیں جماعتوں کے, اس کے علاوہ کبھی آپ کہیں مسجد میں حاضر ہوتے تو پنکھا استعمال نہیں کرتے تھے, کیا یہ درست ہے؟ ایک دور میں تو میں شہید مسجد میں جب ہوتا تھا نا, اس وقت تو بہت زیادہ اپنے اندر سختی تھی, سخت گرمیوں کے باوجود رمضان میں بھی, جیسے میں شہید مسجد میں تھا تو وہ نیچے لیٹ گئے نماز کو دے رہے تو بغیر پنکھے کے لیٹتا تھا, مکھیاں بھی مناتی تھی, میری ہمت نہیں ہوتی تھی کہ میں اب اس وقت نماز کے لیے آیا نہیں ہوں, نماز کا وقت نہیں ہے اور میں کیسے پنکھا چلاؤں اپنی ذات کے لیے. اب اس میں شاید عرف کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کچھ رعایتیں ہوتی ہوں, اگر کہیں عرف ہے کہ وہ دیر تک بتیوں کا, جیسے ہوتا ہے رات کو ساری رات بتیاں جلانے کا بھی عرف ہے, ہمارے یہاں بھی جلتی ہیں بعض بتیاں چوروں سے حفاظت کے لیے, کتے بلی سے تحفظ کے لیے, اس طرح یہ پنکھا ویسے ذاتی استعمال کے لیے تو ہے ہی نہیں, اس کا تو عرف بھی نہیں ہے کہ جو آدمی آئے اس کو سونا ہے اور وہ پنکھا چلا کر مسجد کا سوئے, یہ عرف نہیں ہے, کوئی بھی اس سے خوش نہیں ہوگا اس فیل سے, کیونکہ اس کا کرنٹ غالباً یہ عام پنکھا 100 وولٹ کا ہوتا ہے شاید, اس طرح بتی پنکھے اپنی ذات کے لیے استعمال کرنا بلا عرف یہ تو بالکل ناجائز رہے گا, اگر استعمال کیا ہے تو اس کی توبہ بھی کرے اور اس مسجد کو اتنا تاوان بھی اس کی کمیٹی کو ادا کرے, کیونکہ مسجد نے چندے سے اس کو بل پیمنٹ کیا ہے نا, اس طرح کی بے احتیاطیاں تو بہت زیادہ ہیں, یہاں تک کہ فقہائے کرام نے تو وضو کا پانی پینے سے منع کیا ہے, لیکن اب چونکہ اس پر عرف تام بالکل بے دریغ لوگ پیتے ہیں تو اب اگر اس کو منع کر دیا جائے, پانی کی فراوانی بھی ہے, اب اگر منع کر دیا جائے تو پینے سے تو فساد ہی ہونا ہے, اب تو لوگ برا بھلا بولیں گے, یہاں تو حالت ایسی ہے جہالت کی کہ اگر پانی یزید ہے پانی نہیں پلاتے, کافر ہے پانی نہیں پلاتے, یوں بولتے, تو اب خیر علماء تو اجازت دیتے ہیں پینے کی, یہ جو پانی ہمارا وضو کا, تو پہلے وضو کا پانی فراہمی بہت مشکل بھی ہوتی تھی, اب تو فراوانی ہے پانی کی, یہاں پر عالمگیری میں جزیہ عالمگیری کا دیکھا ہے کہ وضو کا پانی جو ہے وہ نہیں پی سکتے, تو یہ عرف و عادت پر تغیر زمان کی وجہ سے بھی احکام تبدیل ہوتے ہیں, تب حالات بدل گئے, تو وقت کی بہرحال یہ اہمیت بتا رہا ہوں کہ ہمارے فقہائے کرام نے پانی پینے تک کا منع کر دیا وضو کا, کہ وقت کا پانی ہے اور وضو کے لیے وقت کیا ہے, تو اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ صابن سے ہاتھ منہ دھوتے ہیں لوگ اور پتہ نہیں کتنا بے دریغ بہاتے ہیں پانی, اس مسجد کو دینا چاہیے نہ کہ اس کا چیزیں لے جائیں, واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب